mogą być bezpieczne. Zdrowid. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Większa unijna pomoc humanitarna dla Strefy Gazy wartości 100 milionów euro. Wieczorem orędzie prezydenta Andrzeja Dudy będzie dotyczyć pierwszego kroku po wyborach. Nową nagrodę Przewroty ustanowiło Centrum Nauki Kopernik. Chcemy wyłonić te inicjatywy, które mają największy potencjał innowacji edukacji. Unia Europejska zwiększa o 25 milionów euro pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej na spotkaniu z unijnymi ambasadorami w Brukseli. Ursula von der Leyen dodała, że w tym samym wsparcie wzrośnie do 100 milionów euro. A podkreśliła, że Unia rozmawia także z Izraelem, Egiptem i ONZ-em, by zapewnić więcej konwojów humanitarnych do Gazy. Beata Płomecka. Priorytetem, jak mówiła Ursula von der Leyen, jest zwiększenie zdolności logistycznych na przejściu granicznym w Rafa, ale Unia rozmawia też o trasach dodatkowych. Chodzi o korytarz morski z Cypru, który gwarantowałby stałą, uregulowaną i solidną pomoc. Szefowa komisji podkreślała też, że wojna nie może rozlać się na cały region i że trzeba myśleć długofalowo w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe, czyli Izrael z sąsiadującą niepodległą Palestyną, ale też zastrzegła. Gaza nie może być bezpiecznym schronieniem dla terrorystów. Organizacja terrorystyczna, jaką jest Hamas, nie może kontrolować Strefy Gazy. Przewodnicząca komisji mówiła też, że moralnym obowiązkiem jest okazywanie solidarności z Izraelem w obliczu masowego mordu na Żydach od czasu Holokaustu i że Izrael ma prawo do obrony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 20:00 orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Będzie dotyczyło pierwszego kroku po wyborach parlamentarnych, czyli tego, komu prezydent powierzy misję sformowania rządu, poinformował o tym szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję w sprawie tak zwanego pierwszego kroku, napisał Marcin Mastalerek w mediach społecznościowych. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia, dodał szef prezydenckiego gabinetu. W wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty. Trzy opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają w sumie 248 mandatów. Rosjanie bombardują prawobrzeżną Chersońszczyznę za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Codziennie zrzucają kilkadziesiąt takich ładunków. Celują w zabudowania cywilne. O szczegółach Paweł Buszko. Ostatnia doba była rekordowa pod względem liczby kierowanych bomb lotniczych zrzuconych przez Rosjan na miejscowości na prawym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Było ich 87. Każda bomba waży około pół tony i ma wielką siłę rażenia. Wróg bombarduje miejscowości, starając się wywierać presję na ludność cywilną obwodu chersońskiego, zaznacza rzecznik sił południa ukraińskiej armii kapitan Natalia Humeniuk. Przyfrontowe miejscowości prawobrzeżnej Chersońszczyzny atakowane są przez Rosjan także za pomocą pocisków artyleryjskich. Spadają one również na stolicę obwodu. Mimo ewakuacji wciąż pozostają tam cywile. Tymczasem ukraińska armia utrzymuje i rozszerza swój przyczółek na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia w pobliżu zniszczonego mostu Antonowskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem dla części wybrzeża. Porywy osłabną późnym wieczorem, mówi synoptyk Emilia Szewczak. W województwie zachodniopomorskim w strefie nadmorskiej dzisiaj do godziny 20 wiał będzie silny i porwisty wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Natomiast w województwie pomorskim, a raczej jedynie w strefie nadmorskiej do godziny 22 również wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Średnia prędkość wiatru na wybrzeżu może zbliżać się do 40 km na godzinę. Przewroty. Nową nagrodę dla nowatorskich inicjatyw edukacyjnych ustanowiło Centrum Nauki Kopernik. Pomysł na wyróżnienie łączy się z 550. rocznicą urodzin patrona Mikołaja Kopernika i obchodzonego roku polskiego astronoma. Kandydatury można zgłaszać do 25 marca. Mogą to być indywidualne osoby, stowarzyszenia i fundacje, a także uczelnie, szkoły i instytucje kultury, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Chcemy wyłonić te inicjatywy, które mają największy potencjał innowacji edukacji, wprowadzenia czegoś nowego, czegoś wartościowego, ale jednocześnie myślimy tutaj o edukacji szeroko rozumianej, czyli nie tylko o szkole, ale myślimy o różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, o samorządach, nawet o startupach, które na przykład przygotowują fantastyczne aplikacje edukacyjne. Laureaci przewrotów otrzymają statuetkę i nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami przelotnie popada deszcz. W górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No to już się zbliżamy do tego czasu. Tej nocy od 1 stopnia na Podhalu, 5 na wschodzie, do 9 nad samym morzem. A jutro pochmurno, choć miejscami może padać deszcz. To tak jak dziś też możliwe większe rozpogodzenia. Jutro wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Jak słyszeliśmy, w całym kraju możliwy porywisty, nad morzem do 55, w górach do 70 km na godzinę. No i będzie wychładzał, bo temperatura nominalna jutro z termometrów, tak abym powiedział, całkiem nieźle jak na początek listopada. Jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. 8 tysięcy szkół może się ubiegać o dofinansowanie do swoich stołówek. O stołówkach powiemy za kilka chwil. Później także przypomnimy, że dziś są urodziny pana, który wymyślił koszykówkę, o fenomenie koszykówki także. Powiemy także o oszustwach na pracę marzeń. To nowy sposób wyłudzania danych przez nieuczciwych rekruterów. A i zapytam państwa, czy widzieli państwo w weekend najbardziej znaną łódzką atrakcję? Usunięto ją. A co to takiego było? Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek na mur, beton państwo zgadną. Czekamy na sygnały. O tym powiemy już za chwilę. But you rub me the right way. Kings of Leon, 11 minut po godzinie 16. Tak jest, zaparkowany na remontowanej ulicy Legionów, o to pytaliśmy następnie. Zalany wokół betonem samochód, zna już tylko cała Polska, ale i świat, bo o zdarzeniu informowały wszystkie najważniejsze światowe media. O łódzkim samochodzie zalanym betonem powstały już setki memów, nawet piosenka w stylu disco polo. No, nie będziemy cytować. Jednak w nocy z soboty na niedzielę samochód zniknął. Co się z nim stało? Czy został odholowany przez Straż Miejską albo policję? Może kierowca sam odjechał z miejsca zdarzenia? No ale jak? A, pytań jest więcej. Je państwu zadał także nasz reporter Marek Szybka. Myśli pani, że on powinien po prostu być odholowany i nie byłoby całej sprawy? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że Straż Miejska jak przyjechała, to powinna zareagować. Nawet jeżeli mówili, że nie było tego znaku, ale a gdzie zdrowy rozsądek? Samochód blokował budowę. Oczywiście i przecież to wiadomo było, że nie można było wjeżdżać. My nie wjeżdżamy, my wszyscy ponosimy koszty tej inwestycji, to ja nie wiem, dlaczego ten człowiek tak robi. Tutaj była jakaś informacja, że nie było zagrożenia odholowania czy coś. I dlatego Straż Miejska tego nie zabrała. Mnie się wydaje, że to nie było, to nie powinno być takie tłumaczenie. Straż Miejska w chwili otrzymania w piątkowy poranek informacji o tym, że taki pojazd na terenie wykonywanej inwestycji został zaparkowany. Marek Marusik, Straż Miejska w Łodzi. Został skierowany na miejsce patrol. Strażnicy, którzy dotarli tam, potwierdzili, że taki pojazd stoi w miejscu obowiązywania zakazu zatrzymywania. Natomiast nie było innych okoliczności, które pozwalałyby zastosować przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie moglibyśmy usunąć ten pojazd niestety. Samochód, który był zaparkowany na Legionów i zniknął w nocy z soboty na niedzielę, został już znaleziony przez Straż Miejską na terenie łódzkiej manufaktury. Paweł Śpichowicz, Urząd Miasta Łodzi. Teraz trwa ustalanie miejsca przebywania jego właściciela. No i kiedy ustalimy już, gdzie ten kierowca przebywa, będziemy oczywiście chcieli go pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Czy widział pan może ten słynny samochód tu na ulicy Legionów, który stał? A podobno ten facet to już wcześniej na Milczarskiego to postawił. I nie wiadomo, czy to nie było zrobione specjalnie pod jakiś tam... Happening taki. Tak, tak, dokładnie. Też podobno nie chciał zabrać, mandat dostał czy coś. Strażnicy w tej chwili prowadzą czynności w sprawie o wykroczenie i tutaj naszym celem będzie przede wszystkim ustalenie, kto kierował tym pojazdem w piątkowy dzień, kto ten pojazd w tamtym miejscu postawił. W bazie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców został zweryfikowany właściciel pojazdu. Niestety pojazd został zbyty w 2020 roku i aktualni właściciele nie dokonali rejestracji tego pojazdu. Niemniej jednak informacje o tym, kto jest aktualnym właścicielem, posiadamy i próbujemy dotrzeć do tych osób, ale niestety bezpośrednio kontaktu na chwilę obecną jeszcze nie mieliśmy z właścicielami. Jeśli chodzi o stan ulicy, czyli to jak ten ubytek wpłynie na późniejszą inwestycję, to takiego wpływu negatywnego nie będzie. Ten ubytek zostanie uzupełniony. Na ten fragment zresztą zostanie położona kolejna warstwa podtory. W związku z tym na jakość inwestycji absolutnie nie wpłynie to w żaden sposób negatywnie. Nie wiem, jaki cel ma ten człowiek. Czy on jest w pełni zdrowy? Tak prawdę powiedziawszy. To, okazuje się, że jednak więcej pytań niż odpowiedzi. My jeszcze jedno zadamy. Być może państwo w Łodzi, w okolicach coś więcej wiedzą na ten temat. Proszę dać znać 2 2 7 3, bo zastanawiamy się chyba wszyscy w Polsce, ale być może na świecie, gdzie jest łódzki samochód zalany wokół betonem, który zna już nie tylko cała Polska, ale cały świat. Lepszy czas. 17,5 minuty po godzinie 16, 2 dwójki, 7 trójek, gdzie jest łódzki, zalany wokół betonem samochód, który zna już nie tylko cała Polska, ale i świat? Rzeczywistość łódzka przerosła wyobraźnię pana Stanisława Barei. Tak jest. Szczerość w naszym klubie to norma. The Cult w audycji popołudniowej 21 minut po godzinie 16. Teraz o stołówkach, bo posiłki dla dzieci w szkołach to wyzwanie, przed którym stoi przyszły rząd. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnijmy, ogłosiło nową edycję programu Posiłek w Szkole i w Domu. No, chodzi m.in. o zwiększenie kwoty budżetu domowego, do której rodzice będą mogli ubiegać się o darmowe posiłki dla swoich dzieci. Za to na przykład Lewica, która wraz z ugrupowaniami opozycyjnymi puka do drzwi gmachu kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich, obiady szkolne uważają, że powinny być za darmo, niezależnie od wysokości wynagrodzenia rodziców. Na tej sprawie przyjrzał się nasz reporter Józef Niewiarowski. Długą przerwę, tak zwaną przerwę obiadową w szkole najlepiej spędzić oczywiście na stołówce. Ja w szkole tylko jem takie codzienne obiady. Kurczak, sałatkę, jakąś karkówkę, rybę. Czasami batonika sobie biorę. Aby było stać każdego, ceny muszą być niskie. Temu służy od lat program Posiłek w Szkole i w Domu. Myślę, że to bardzo dobry program, który pomaga dzieciom w szkołach. Mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. To program między innymi finansujący kuchnię i stołówki w szkołach. Szkoła podstawowa numer 1 otrzymała 25 tysięcy złotych, szkoła podstawowa numer 2 80 tysięcy złotych. Łukasz Chrostowski, burmistrz Przasnysza. A szkoła podstawowa numer 3 78 tysięcy 800 złotych. Dzięki inwestycjom ceny za obiady w szkole zaczynają się już od około 5 zł. Cena to jednak nie wszystko, mówi Magdalena Smyk, współautorka badania System, który nie działa, Grape. Jeżeli dziecko dostanie 10 zł, może przeznaczyć, nie wiem, na drożdżówkę, może sobie zaoszczędzić, kupić za to naklejki i tak dalej. Dzieci są dziećmi. W tegorocznym projekcie Posiłek w Szkole i w Domu uwzględniono również inflację. Wcześniej o darmowy posiłek dla dziecka mogły ubiegać się osoby, których budżet na głowę nie przekraczał 900 zł. Teraz to już 1200. Średnio szacujemy, że z tego korzysta ponad 800 tysięcy dzieci, które takiego wsparcia otrzymują. Na problem niedożywienia wśród dzieci w Polsce zwraca również uwagę Lewica, która proponuje inne rozwiązanie. 1 000 000 dzieci w Polsce żyje w ubóstwie. Ponad 300 tysięcy w ubóstwie skrajnym. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy. To dla nich powstała ustawa Lewicy o ciepłym, bezpłatnym posiłku w szkole dla każdego dziecka. Jednak, jak mówi mi badaczka Magdalena Smyk, niedożywienie nie jest proporcjonalne z ubóstwem. Niedożywione mogą być również dzieci z bogatych domów, na przykład takie, którym rodzice zwyczajnie nie dali pieniędzy na obiad. Robimy trochę taki nacisk na to, że jedno dziecko stać na coś, a drugie dostaje dla osób uboższych. W sytuacji, kiedy wszystkie dzieci idą do stołówki i jedzą ten sam posiłek, ten problem znika. Jedno jest pewne, niedożywienie wśród polskich dzieci istnieje i nie podlega obecnie żadnym wiarygodnym badaniom. Problem czeka więc cierpliwie na nową kadencję Sejmu. A likwidujące niedożywienie w znacznym stopniu program Posiłek w Szkole i w Domu przyjęty przez obecny rząd ma obowiązywać do 2028 roku. Never

operacja lądowa izraelskich wojsk. Unia Europejska zwiększa o 25 milionów euro do 100 milionów pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej na spotkaniu z unijnymi ambasadorami w Brukseli. Ursula von der Leyen dodała, że rozmawia także z Izraelem, Egiptem i ONZ-em, by zapewnić więcej konwojów humanitarnych dla mieszkańców Gazy. Aktywiści klimatyczni zaatakowali słynny obraz Wenus z lustrem Velázqueza w londyńskiej Galerii Narodowej. Konserwatorzy oceniają teraz skalę zniszczeń. Dwoje aktywistów w wieku około 20 lat uderzyło młotkami ewakuacyjnymi w szybę chroniącą arcydzieło, zbijając ją w paru miejscach. Potem wygłosili manifest, aresztowała ich policja. Organizacja Just Stop Oil tłumaczy, że demonstracja to reakcja na doniesienia, że brytyjski rząd chce przyznawać więcej licencji na eksploatację ropy. Pełny serwis o 17. To za niecałe 28 minut, no a już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Już ponad 30 tysięcy umów podpisali klienci z bankami w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Taką informację przekazał Związek Banków Polskich. Zwolniło nieco tempo składania nowych wniosków, co może wynikać akurat w zeszłym tygodniu z mniejszej liczby dni roboczych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii deklaruje, że wszystkie jak dotąd złożone wnioski najpewniej rozpatrzy jeszcze w tym roku. 40% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to firmy rodzinne. Jest ich na naszym parkiecie aż 180, tak wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. Najstarsza spółka rodzinna jest notowana na warszawskiej giełdzie od blisko 30 lat. Najmłodsza dołączyła w kwietniu tego roku. Według prezesa GPW Marka Dietla rodzinne biznesy w długim okresie przynoszą nawet więcej zysku inwestorowi niż giganci z głównego indeksu WIG20. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Wydaje mi się, że to się bierze z bardzo dużej konsekwencji w działaniu i nastawieniu właśnie na te długoterminowe wyniki. Firmy rodzinne są też dużo odporniejsze na różne szoki. Tak mówi wiceprezes Grant Thornton Dariusz Bednarski. Firmy rodzinne są mniej narażone na różnego rodzaju zmiany gwałtowne, które zachodzą w gospodarce, tak jak pandemia. Firmy rodzinne pokazały, że są odporne na tego typu zjawiska, czy wojna w Ukrainie, i tutaj również firmy rodzinne pokazały, że potrafią sobie z tego typu kryzysami radzić. Dodajmy, że w Polsce działa ponad 830 tysięcy firm rodzinnych. Generują rocznie ponad 300 miliardów złotych. Co piąta wypracowana w naszym kraju złotówka jest wynikiem właśnie ich pracy. Zobaczmy, jak po południu zachowuje się nasza giełda. Po sporych wzrostach na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji WIG20 twardo ląduje, ale jest jeszcze minimalnie nad kreską, dokładnie 0,06%. Za franka płacimy 4,62, za euro 4,46, za dolara 4,15, a za brytyjskiego funta 5 zł i 14 groszy. Tej nocy od 1 stopnia na Podhalu, 5 na wschodzie, do 9 na wybrzeżu, a jutro w ciągu dnia pochmurno, miejscami może padać deszcz, ale też niewykluczone, tak jak dziś, rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, nad morzem do 55, a w górach w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Kilka temu mówiliśmy o stołówkach, a co najlepiej wspominamy ze szkolnej stołówki? A no właśnie, 2 2 7 3, innymi słowy, co nam na stołówce najbardziej smakowało? Mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej, czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. W tym roku ciebie tu. Bez ciebie nie jest tak kolorowo. Z każdym dniem próbuję mniej czuć, ale czuję tylko, że jestem tu na nowo. Puszczam ręce, lecę. O stołówkach między innymi w audycji popołudniowej, co najlepiej wspominamy, no wiadomo, ten smak, ale co najbardziej od pani Weroniki krótko i na temat kluski z serem i z truskawkami. No po prostu to pewnie jakoś tak późną wiosną, prawie że latem, pani Gabriela dorzuca i naleśniki jeszcze. No wiadomo, to też mogło być spokojniej z serem i z truskawkami, a co możemy sobie pozwolić. Pan zapyta, co nie smakowało, to od pani Lucyny szpinak. O, to rzeczywiście może być też, podejrzewam, że i mogła być mleczna, ale to bardziej może w przedszkolu. Co w szkolnej stołówce nie smakowało? Od pana Pawła jeszcze schabowy, bo nie był jak u mamy albo u babci. A to w ogóle bezkonkurencyjne. Ale ciąg dalszy państwa odpowiedzi tych jakże smakowitych być może o późnej porze obiadować. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy. Za 21 minut 17. Przypomnę państwu, bo to data z kalendarza, myślę, bardzo ważna. 6 listopada 1861 roku urodził się pastor James Naismith, który wynalazł koszykówkę, gra, która w ciągu z górką 150 lat stała się sportem globalnym, rozsławioną przez takie gwiazdy jak Will Chamberlain, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, no i wielu, wielu innych. No a dzięki boomowi na NBA przełomu lat 80. i 90. cały świat chciał grać w kosza, być jak Bad Boys, źli chłopcy z Detroit Pistons, czy Michael Jordan, Scottie Pippen, może jeszcze mniej łagodny Dennis Rodman z Chicago Bulls. A o fenomenie koszykówki podkoszowy z redakcji sportowej Dariusz Urbanowicz. Kto z nas nie pamięta słynnego komentatora NBA, Włodzimierza Szaranowicza, który tym okrzykiem witał nas co tydzień w magazynie tej ligi. Hej, tu NBA! Koszykówka to absolutny fenomen, który wziął się ze zwykłego wrzucania piłki do koszy po brzoskwiniach, mówi Michał Łopaciński, komentator koszykówki w Canal+. Nazwa jak najbardziej ma uzasadnienie, bo wykorzystywano kosze do zbioru brzoskwiń, a wysokość tych koszy, czyli tych słupków tak naprawdę, na których były te kosze umieszczone, to były po prostu 3,5 cm, bo tyle właśnie wysokości miały słupy podtrzymujące brzoskwinie. Koszykówka wypłynęła w skali światowej na plecach NBA, która jest wielkim show w USA, no i w Kanadzie też. To zbudowało popularność w skali światowej, która potem się rozrosła, powiedzmy, lokalnie. Jakub Wojczyński, piszący o koszykówce w Przeglądzie Sportowym. Wiadomo, że nie wszędzie NBA jest numerem jeden dla wszystkich, no ale jednak to show, które Amerykanie potrafili stworzyć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, sprawiło, że ta gra stała się tak popularna na świecie. No, nie ma co ukrywać, że na tym to wszystko się opiera. Jeżeli nawet ktoś mówi, że obecna NBA mu się nie podoba, to jednak od tego się wszystko zaczęło i gdyby nie NBA, to by się koszykówką, znaczy nie interesowałby się obecnie w żaden sposób. Dla osób uprawia koszykówkę na świecie, no odpowiedź jest taka sama chyba jak przy piłce nożnej. Każdy. Każdy, kto jest w stanie wziąć piłkę i kozłować. Oczywiście nie mówię tu już o modzie i stylu bycia, stylu życia, ale to jest też bardzo ciekawe, bo rzeczywiście koszykówka, zwłaszcza ta spod znaku NBA, to jest też styl życia nie tylko koszykarzy, ale i samych kibiców, bo przecież ubieramy się w buty, kupujemy koszulki, czapeczki, utożsamiamy się z niektórymi zespołami. Natomiast jeśli chodzi o samo jej uprawianie, to także może być oczywiście styl życia. W końcu teoretycznie łatwiej jest znaleźć nawet już dzisiaj 3 kolegów i zagrać sobie w koszykówkę 3x3, czy 1x1, czy 2x2. Tych kombinacji jest całe mnóstwo i oczywiście ja wiem, że fani piłki nożnej powiedzą, w piłkę też tak można. Niemniej z tą mniejszą liczbą osób kojarzy się jednak basket. Także Pastor Naismith wykonał kawał niesamowitej roboty, chyba tworząc wtedy koszykówkę, wymyślając, opracowując ten sport, nie zdawał sobie sprawy, w jak fantastyczną stronę to wszystko pójdzie. Jedna sekunda na rozegranie, na dokończenie tego meczu. Musi rzucać, rzuca z własnej połowy, trafił! Trafił, coś niebywałego! Ach, to były wspomnienia i zerwane noce, tak? Właśnie na przełomie lat 80., 90., jeszcze w połowie lat 90. Kto pamięta era Chicago Bulls? Ech, a kto z Państwa gra z dzieciakami w kosza i czemu nie akurat nożna, siatka czy ręczna, a właśnie kosz? 2 2 7 3. Kto z Państwa zresztą nie tylko z dzieciakami, także w kosza gra z przyjaciółmi? Dziś co najlepiej wspominamy ze szkolnej stołówki, mogą to być bardzo świeże wspomnienia. Mi pamięta się z szkoły to, że miałem naleśniki z twarogiem. Co nam najbardziej smakowało na szkolnej stołówce? 2 2 7 3. Jeszcze zdaje się żart całkiem niezły od pana Stefana. Pan Słodzi? Nie, z Warszawy. Pytamy również, gdzie jest łódzki zalany wokół betonem samochód, który zna już nie tylko cała Polska, ale i świat. 2 2 7 3 za 14 minut 17. I can't. Overdrive za 12 minut 17. Korzystając z internetu, coraz częściej przekonujemy się, że podstawowym zachowaniem powinna być czujność, bowiem oszuści wymyślają coraz to nowe metody, by pozyskać nasze dane i dobrać się do naszych pieniędzy. A jedną z takich najnowszych, popularnych metod wyłudzaczy są teraz lukratywne oferty pracy. Jak reagować na takie wabiki, to sprawdzał Michał Fedusio. Wysokie wynagrodzenie, mała liczba obowiązków i gwarancja szybkich awansów. Kto z nas nie chciałby z powodzeniem aplikować o taką pracę? Szkopuł w tym, że wirtualne ogłoszenia nie zawsze są tożsame z realnym życiem, a bywają groźną manipulacją. Osoba manipulująca wybiera takie zachowania, żeby skłonić osobę zmanipulowaną do jakiegoś tam celu. Amanda Tomaszewska, psycholog. Ona wykorzystuje naszą tendencję do automatycznych, bezrefleksyjnych zachowań, które nam są potrzebne w życiu codziennym. Mamy też na przykład taką regułę społecznego dowodu słuszności. Jeśli wszyscy ludzie tak robią, no to trzeba tak zrobić i podążamy ze stadem. Tak opisane stanowisko pracy, potwierdzone publikacją przez portal internetowy, to zachęta do wysyłania wielu CV i zapytań. Jednak przesłane dane mogą posłużyć nie tylko do zapoznania się z naszą przeszłością zawodową czy kwalifikacjami. Mogą za to przysporzyć nam wielu problemów. Działalność oszustów podszywająca się pod firmy na własnej skórze doświadczyło około 15% Polaków. Oszuści mogą wykorzystywać je na wiele sposobów. Bartłomiej Drost z serwisu chroń.psl.pl. Najczęściej do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, pożyczki, zakupów na raty lub umowy leasingowej. Dlatego nie warto czekać na listonosza, tylko na bieżąco monitorować aktywność swojego numeru PESEL w bazie Krajowego Rejestru Długów. Jeśli więc otrzymamy powiadomienie, że nasz numer PESEL jest właśnie sprawdzany, gdy my o nic nie wnioskowaliśmy, będzie to sygnał, że ktoś próbuje wykorzystać nasze dane, żeby się wzbogacić. Jak zatem szybko zweryfikować, czy mamy do czynienia z oszustem wyłudzającym dane? Jest ogólnie dostępna strona CIDG, czyli Centralna Baza Wykazu Pracodawców, którzy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą. Marlena Dzienisiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Ten rejestr jest uzupełniany na bieżąco i tam każdy nie musi korzystać z pomocy urzędu, tu na tą stronę wchodzi i już widzi, czy pracodawca jest zarejestrowany. Ogłoszenia o pracę to tylko jedna z form wabienia internautów w celu pozyskania ich danych osobowych. Inne to na przykład atrakcyjne oferty zakupów, wypoczynku, a także dostępu do płatnych treści w internecie. Ja jeszcze przypomnę, że ostrzeżenia nie tylko dotyczące bezpieczeństwa w sieci także, ale jak uniknąć dezinformacji, o tym mówimy w naszym cyklu News albo Fake News. A to jest pytanie jeszcze przed godziną 19. Polecamy Państwu serdecznie.